Wish 107.5. Bakit hindi mo maramdama? Ikaw sa akin ay mahal ka. Ako sa'yo'y kaibigan na. Click here to subscribe.